足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる هیوا دربون روشک لروجان او ببینم پویا هنگ لکولی نوم کرد لسری بلام اوه نیه نیه جی سسوره نره نمتوانی هیت زانیاری در باره ایم دست بگوید او براستا سیرا همان جم اوه ببما روچی جی او شوی او اواتم اوه روشک لروجان با تایباتی سپاسی بکن قصه کانم هرو نبو بم بوده چون که علاقاتم گردی کشه نیا سپاس با هموشته براساتو دیس که دیگه خوش بوسا گون نخیر هیچ نیا تنها آگاداری خوبا باشا تو شروها مالاوا سرطا با بدوی شاخی کوکورو یاب گرین باشا چیای کوکورو دوزیما چیای کوکورو چیای که برزیکی 3622 بیتو اکویت بشی دین تورا لکوماری پادوکیا کوماری پادوکیا اهم قد نبیستوا لات شوین یک نالی بسا لنخشکی اگرم سریکا اما کوماری پادوکیا کیشنیا وادیار ولاته کی اشی خوازه چون کرګه گشتیاری اسایی سردانی بکن قواته کی ولو شنه دوزینه وا گشتن به بالونه کان سیروجه خانه باشا کی بروینه ما امرو هر یستا باشا منیش حزکم تی گشتم کاته دای بلیتا کام من اندامه کم لخزانه کی بکوش هر هموشیان بکوجن هر وها خزانه کم هیوایی کی زوریان بمنه بلا من برگی او ناگرم چی کسی ایوی جیانی بوشی و دز نشان بکریت اوشتی کی زور نخوشا کلوا با چی خیال روشتو گون شتی کی سیر نبه اگر روشتی خوراگتنی نبه اوش تیکی اصاییه به نرخیه به کلو اگرین اینو بوری زکانی خومن گون لیوریو کورابیکا گیشنا دینتورا لکوماری بادوشیا اوشوینی که کلو اتی ایشی او گشتی بارگای خیزانه بکوشه کرنه او شاخه آیا براسی زور ترسناک دیاره ها بله ابر که گشتینه او زانیاری کوب کینو باشا او تشاخی کوکورو کواتا او ابسواری و پاسه گشتی آریانه بن چون که او برو شاخه که آتیه اوانی کلویان روشی یک جار گشته کن بلام ابر رایش کاری که گشتی که نکل بکو اویشه نکه تام پیبناسنه اساس پاس دانه که این چون کساریم پاسا گشتیه بوین که بینیو ساخه که ناچه استاش سردانی شاخی کوکورو که این که خانواده زلدیکی بکوژی بنابانی تیا از جیله وی اچین اوه همو من سیریکا امانه هیچیان لگشتیار ناچن راستا سیرکن برزن تکه سیری دست راست بکن و ریابن اوه او شونه که خانواده زلدیکی بنابانی تیا از جی شاخی کوکورو دارستانه که گوره دوری او شاخه یاوه برزیکه 3522 متره به هر و حالشونی نیو ام شاخه کشکی که خانواده تیایه زور خوش و جوانه بلان پشتر هیچ کسی که تیا نبین راوه خانواده زلدیک لده اندام پکاتون با پیره گوره دا پیره گوره باوک دایگ هر و ها پینز منال همویان بکوژن اصان نسی که بینه و لشاخه که زیادر ابینین شتکان جوانتر رو نبیتو و ایان بینین براستی ام زور مزنا سیری کن ام درگاهی که استا ای بینن درگاه سرکی خانواده که هر وحا ناس رویشه به درگاه دوزخ چون که هر کسی چوبه تا ام جوره به زندوی نگراوه تاوا اصا بابروین لای پریزگه که بو اوی همو من پچی نجوره و بلام سیر کن اوی لپشت امانه ویا کرسی کسیه بوی نتوانین زورتر بروین لپیشه و بوستا بوستا و تی ام درگاه پیشه ویا بلام یشا شاخه که زور دوره لیره و راستا شاخی کوکورو همو اوشتانی که دوری یاوه ملکی خانواده زلدی که بایه هیچ کسی نتوانه زور بروات جورو ببینه باشه او همو رو برا بخشه تایبتی ها پیم بله خاتونی را نشانده فرمو با اوی بروی نجورو ابی چی بکینه ما؟ اوه چیه توله گول رون کردنوکانم نبوه وایا؟ بله بله من اگه بروی تجورو بزندوی نگره ایتاوا او شنه بکوشی تیا نتوانی بروی براسی جشن مزاریه خانواده ایکی بکوشو پیشترش کس نبینیو بیستم تنیا یکوین این رخصاریان دیار یکی صد ملیون که وش بریکی زوره اوه براستا ای هاوار ابو ایوینی ایکی کلو ام بگرتا اما یکی کلو دنگو یعنی کبلاو راستی بیزر کرکا اشاریه توا اوه درو دیو درگره بکره نه توانم او کاره بکم گورم بم کاره رازی نابه نایکم نیگران مبا ام او سروکی طوله ناو بین خامه نبه آی پستر تو باشی؟ بله من باشم آی هاو استا دوباره میکی خواه نگه خواه لکاتی دیاری کلاوی خوی عشد بوا میکی گلائی لمن مکا اگر قلاو بوی اوا چی رو یاوله گره او ایو چی اکن نویا خیره برون ناو پاسکا دیورن نگل ایو ما باشا ایو اتوانن برون لبروی ایمیلی رامینین و ایو اتوانن برون کوایا باوشی ویا ایو هاوری کیلو ابو پی خوش حالم بام قسانا من ماوی 20 سال لیره کارکم بلا ماما یکم جار هاوری بی با سردانی کردن نا بی ام قسیش بلیم چون کم من لیره کارکم بلا موشوی نبراسی زور تو خینر بویا هیچ کسی سردانی ناکا سر رای اوی زور نمونی لما نبینین هرچنه هیچ تکن لدز نایه چون که امان خانواده ایکی بکوشه بایه پیمو ابه اما او پاداشته که ابه وری بگیرن هرچون بی پی خوشحالم با آتن تانو سپاس تانکم نه نه پیوز ناکه بلام رگ نایم برو نجوره چون که دسته گورکی او بو نورتان بینی وایا او ناوی میکی او سگی پاسوانی خانواده زولدی که میکی تنیا فرمانی خانواده که جه بجه که جماره کسکان هرچنه به هیر شکا ایسا او فرمانه جه بجه که که 20 سال فرمانی پیکره و اویش کشتنی همو کسی که که ترجوره و بلان با شوه که کرداری او فرمانه جه بجه ناکا چون که بردوام این خواد بر حال رگه نایم برو نجوره و چون که نموی او رکانی بوب که تا ایسکو بخورین بلام ای پاس هاوان با چی تو تا اصال جانم اوی؟ تو چی تا جوره اوانیا؟ اگر پیسی با چون جوره او نبه اوان پیسی با کلیلیش نبه ایوانیا؟ شکر دوه ای که جوانه کرد بلام قسکان نیوی راست و نیوی حاله من پیویسم با کلیل نیه بو اوی برو مجوره و بلام ام کلیل تایبت باو کسانی که ارو نجوره و کلیلی او کسانی اچ نجوره و؟ با هوی هو کاری که و تنیا هشتا بو نوال صدی او خلکانه اتوانن لدرگای پیش و برو نجوره و اگر درگا کشیان بو نکریتو و هولین بیش کینن براستی بیزار کرو آجاو چین بوی درگای اکی تون بان بو هر دولا زیاد کردو اوانه ایانوی برو نجوره و کلیلکل پاسوان لاوازکا بن پاشان میکی ایان کجیتو ایان خواهد درگای اکی تون؟ تیگشتم هر وکو تیگشتی من پاسوان نیم بلکو تنیا کسی کم لدوای میکی شوه نکه پاکه که واتا لراستی درگه سرکیه که دانه خراوه وانیا راسته وایا چی؟ رایکش مو بیزولینم بلام هی زولین ناکا تو دلنیای لوی ام درگای دان اخراوه تو تنیا پیویس با ایزی زیادره او تو گمجه یا چی من همو تو اناکانم بکاره نا سرکند که ام درگا فرمیه ناوی درگای تاقی کردنوه اوی نتوانی ام درگای بکاته و اوا اوا دان ریک شانی او نیب چتنی او کوشکی خانواده زولدی هر وقت و بینن درگا کل خوی و داخره بویا بی کاتی اکریتو و ابه خراب رو نجوره و سبارت بمیکی نیگران مبن چون که فرمانی پیک راو هیرش نکات سر و کسانه والا درگای حلب جاردنه و ار رو نجوره و بلام نگل برو پیشونی هم کارا قرسته بی بلام اگر نتوانم درگا که بکم و او دور مخنه و بویا بی پرزگاری لتوانه کانم بکم هر درگای لدرگای یکم دوتن دوتن خو اینا بی امشتب که تو بلام بستا و تو چی ود؟ و تی درگای یکم؟ بله بجوانی سیر کن حود درگاه هیا ایوانیا هر درگاه بکی تو کشکی زیادره کن زیاکا؟ جماری او درگاهانی که اکری تو بیوست با جور توانایی که بکاری اینی بو نمونه کیلوه و بو کاتی گرره و بویره تنیا لدرگاه یک تا سی کرده و درگاه سیم واتا دوانزه تن؟ بلکو شانزه تن گون ایسا تیگشتن اما او مرجانه که پیویستا بو اوی با درگاه که یا تی پر اوان لجیانی که تواو جاواز هاش امان با دل نیه من ماما کلیلکم بریم من بو بینینی هاوره کم هاتون بو ایرا نک بو اوی تاقیب کریم اوا اتوانی با کسی که ناس راوام دابنی کلیلکم پیبه لرگای درگاه ناس راوکانو من پیویستا برو مجوره و اوه تو گرنگ نیە بەلامەوە ئەگەر کلیلە کەم پێ بیەن نە بەسەر دیوارەکە یا سەرەکەو مەگەر پێویست بکە ئەوە نە سەرچێژمە بەگۆن ئەێ و درمدێو نەبینی دەستی لە هەموو لەشی تۆ گەورەتر بووە تۆڵەی چی ئا بەڵام من بەمە ڕازی نابم هەرگیز هاوڕەکانت تاقی بکەیتەوە کارێکی زۆر سەیرە هەرگیز لەم دەرگای ئەوە ناڕۆمە ژوورەوە تۆ ڕاستەکەی بەڵام مەحاڵە بەهێز بڕۆیتە ژوورەوە بەبێ دوو دڵی میکی ئاتکوژێ ئەمە ڕاستیە بێ بیزانی منیش هاوڕام کاتێکی زۆرمان لەبەردەستە با بڕۆین بیرۆکەی بدۆزینەوە بۆ ئەوی لە دەرگای یەکەمەوە بڕۆینە ژوورەوە سوودی نییە هەرچیە بێ بۆ چوونی خۆی ناگۆڕێ ڕاستە بەداخەوە ناتوانم کلیلەکەو پێبەم هاوڕێکانی کیلواو بوو ناکەمە خواردنی میکی کە وایە زۆر باشە کەمێ چاوەڕێم کەن لێرە سڵاو من زیبیرۆم لە ڕاستیە سێ هاوڕی کیلواو بوو لێرە و هاتوون بۆ سەردانی بەڵام باشە تێگەشتم بمبورە بەڵێ بەڵێ چاکە تەواو زۆر باشە بەڕاستی بمبورە هەروەکو پێشبینیم کرد خۆم تووشی کێشەکرد ئەوە تۆ تەلەفۆنە بۆ کەشکەکە کرد نەخێر لەگەڵ سەرۆکی خزمەتکارەکانی زۆڵدی قسەم کرد ئەبێ هەموو پەیوەندیەکان لە ڕێگەی خزمەتگوزارەکانەوە بگەێنرێ زۆر قورسە لەگەڵ ئەندامەکانی خانەوادەی زۆڵدی قسە بکەی ئەکرێت دووبارە پەیوەندی بکەیتەوە ئەمجارە ئەم نەمەوێت قسە بکەم باشە من کێشەم نییە بەڵام ئەم تاقیکردنەوەی ئەو بەدڵ نابێ بەڵێ ئۆفیسی خزمەتگوزاریەکانە سڵاو من گۆنم یەکێ لە هاوڕەکانی بەڕێز کیلوام ئایا کیلوا لەوەیە بەڕێزم بەڕێز کیلوا هیچ هاوڕێیەکی نییە بەڵێ ئۆفیسی خزمەتگوزاریەکانە تۆ لە کێ نەزانی تۆ نان لە خۆتەوە قسەی لەسەرەکەی خێرا کیلوا بێنە سەر خەت پێم وابێ ناوت گۆنە هەروەک وتت بەڵێ با بڵێین بەڕێز کیلوا هاوڕێیەکی هەیە ناوی گۆنە هیچ بەڵگەیەک نییە لەسەرەوەی کە تۆ گۆن بیت پێتەڵێم کیلوا بێنەرە سەر خەت دەنگەکە دەناسێتەوە ئەمە ڕێگەیەکی پەسەندکراو نییە پێتەڵێم کیلوا بێنەرە سەر خەت ئەمە تەنها تۆمارکردنێکی یاسایی بوو ڕێگەی زۆر هەیە لێرە بۆ ئەوی لاسایی دەنگی کەسێ بکەیتەوە دواتر ئەڵێ ئەگەر من ببینێم ناسێتەوە وایە تەنها چەند ڕێگەیەکی کەم هەیە بۆ ئەوی لاسایی ڕوخساری کەسێ بکەیتەوە بە شێوەیەکی نمونەیی بەڵام کارەکار چۆنە بێ ئەستەم نییە وەسەرە ڕایەوەش لەوانەیە کەسێ تۆی بەکرێ گرتە بێ بۆ ئەوەی لە بەڕێز کیلوا نزیک بیتەوە لە مەبەستێکی خراپ هەرچەنە ترس هەبێت ئەوە ڕێگەت پێنایان بەڕێز کیلوا ببینیت خانەوادەی زۆڵدیت پیشەیان کوشتنە وشتێکی یاسایی ئەگەر دوژمنی بۆ دروست بێت هەرکی ئەمە وەکو خزمەتگوزارەکان پاراستنی گەورەکانمانە لە دوژمن بمبۆرە بەڵام تکایە لێرە بڕۆ کولە وەسە وەسە گۆن گۆن ئەو تووڕەیە تووڕا بەسەر دیوارەکە یا سەرەکە چێوی سەیریکە بۆستە گۆن بۆستە کێشە نیە ئەتوانی لێرە چاوەڕێم بکەن من خۆم بەتەنیا ڕۆم نایەڵم کارێکی لەو شێوەیە بکەی من باشە بن هەرگیز نایەڵم ئێوە هێور بنەوە من هێورم کورا خێرا کە دابەزەدەی گۆن بەم ڕادەیە سەرکێشی مەکە گۆن کلیلەکەو پێم ئەتوانی لە ڕێگەی دەرگاکەوە بڕۆیتە ژوور مامە جان کەمێ بۆستە ئێمە ئەتوانین گۆن پەشیمان بکەینەوە بەڕاست بەڵام وا دیارە گۆن کوڕێکی کە لە ڕقە لە بری ئەوە لەگەڵتانیەم بەرەو قاپینە ناسراوەکان وا باشەوە لەوانەیە میکی من بناسێتەوە و بڕیار با هێرش نەکاتە سەرەوە سەر ڕای ئەوەی دڵنیام سەد لە سەد هەر هەموومانە کوژێت ئیتر من لەبەر ئێوەی کەم من نایەڵم کارێکی لەو شێوەیە بکەی نامەوێت تو تووشی کێشە بکەم نەخێر لەگەڵتانیەم چونکە ئەگەر لە پشتی شتانەوە بم ئەنجامەکەی هەمان شتە بێ ئەگەر هاوڕەکانی کیلوا بوو بنێرم بۆ مردن اوامن ناتوانم دوباره لبرانبری بوسم اگر ایوه بمرن اوامنی جمرم تگشتم باما داوی لبرد نکم من بیرم لبارو دوخه که تو نکرده و ببوره براستی کوری که میره بانه ایوه لپناو کسی که تر تو ربو نکی بشاره تو متمانی بتوانا کانی خوی هیا سر رای متمانه کردن به هاور کانی براستی دلی که به هیزی هیا لوانه می که به هیشی وی نیتو قینه و دیاره تو آجل خوش وی گون بله هر وکو پیش بینیم کرد تو لداو سروش تا گوره بویو یاریو تیا کرد بله تو چون بو زانی گون من دوباره درگای تاقی کردن و که اکم هوا اموه بچاوی خومی کی ببینی او طوله چی؟ ای کشه نبی امش بین؟ بله سلامه دبن چون که لدرگای تاقی کردن و رو نجوره و میکی وره بویره گون، ایستا تیگشتی، اما سگی که راو کردنی مشق بکراو زور جیوازه لچاو و آجل کیویانی که پیشتر بینیو تا و دیاره زور متمانه و بخوب بو بو اوی پیوندی لگلب کی تا چاوکانی و براسی بینی ایستا میکی، لمشکی دا بونو شیوی او کسانه تو مارکا که یکم جاره یان بینی هیشتی که تل خیال یانی هر وکو کسی که به هیزی هیره وایه گون تو اتوانی شری لگلب کهی؟ نخیر من اترسم هرچی بینامه شری لگلب کم براسی کوری که راز گویه باشا تا که اتانه به لیره بمین نوا کاوکو کلوانه بینم هرگیز لیره نارم لواتی گشتی کوایه فرمون لیره درگای تاقی کرنوا هر و همی که گون خانواده زولدی که بینیو لچی جانی که جاوازه اشین بلام سر رای اوی گون بالینی بخوی او اویش هرچی نخوشی چاوری کرد او اویل کتایی کلوا بدوزه تاو بیرکاری ها زور لوازی بیچ کارو پینج یک سانه با بیستو پینج